Mondjad. Mondjad. Mert édesanyám, emlékszem arra az a pokrot, amit te mondtad, hogy vegyek meg, és fölötte van olyan barnás, valami olyan lilás barna. Igen, boldó. Na, olyan színben van. Meg van zöld. Zöld színben van. Apa azt mondta, az a sötét nem tetszik neki. Ilyen rózsaszín már nincsen. Szóval zöld van, vagy emez valami, ami van. Hát akkor hagyjad, majd lesz még. Jó, van, akkor ne vegyek. Most kezdődik a szezonja, ne vegyél akkor semmit. Akkor ne vegyek semmit. Jó, akkor visszatérzem, most nem veszek semmit. Orvosságokat megvettem, amit elrendeztem, akkor ez nem kell. Olyan, nem. Ami szinte látsz a képen, olyan nincsen. Se párna, semmi. Azt mondta apa, hogy az nagyon sötét. Nem olyan sötét, szerintem elég jó néz ki. De mindegy. Ha nem kell, akkor nem kell. Akkor nem kell megvenni, nem? Aha. Na, valami más kell innen? Nem kell. Semmi. Akkor megyek. Akkor hiába jöttem le. Jó, nem baj. Megyek tovább akkor, jó? Jó. Na, neked valami, honnan valami? Uff. Nem, köszönöm. Jó, van akkor. Na, szédesanyám akkor. Yes, szőlő, yes. Az van? Van. Mert én már ma akciós, azt hiszem. Azért kezdem, ha kell, akkor vihetek. Látom, szépek vannak. Hozzam még az Erika szőlőt, vagy elég az, ami van? Még már ma. Azt mondta, hogy hozzám még egy kilót. Jó, rendben, akkor azt edek. Na, szédesanyám. Ja, még van mandarin 100 dináré, ha kell. Nem kell margarin. Jó, van, akkor csak szőlő. Jó. Szia, édesanyám, akkor. Szia, szia. Szia.